5 now. Lazima tuheshimiane leo muhuni nimekutana na teke la vandana. Mpira pass ndo siri ya ushindi na slide kwenye nyasi mechana mkeka wa muhindi. Zimliandaa mipango, kandaa migambo, kandaa michambo na bado mkatoa mazango. Sasa mtandaa mapango, tandaa mabango. Tasajili ngambo mtacheza chini ya kiwango. Na bado tesabu dali na dozi ndo hii na wapo. Tasongo gari of course kwa maji ya bapa. Anitoa nyari wa uza papo, alimtupa kwa bahari. Nifilie mbali na rudi na samaki na wapa. Simlikuwa mnakula bati, minakula kigae nyi watoto wa mtawakati ndo napita mjiandae. Eti unaniombea mauti, siboro unsele kunuti. Mjavunja nazi my foot, bado amnikuti. Mana roma ni kama roma, nafanya miracle. Mwambie wanaochoma, bosi Jehovah. Mana roma ni kama roma, mwambie wanaochoma. Roma ni kama roma, mwambie wanaochoma. Mwambie toa pili, wafunga geti. Funga geti. Kuna pita majangiri, wafunga geti. Funga geti. Mwambie toa pili, wafunga geti. Sasita, shopping to them so-so, baga nimefika, oh. Check 5 now.